ήταν ένας θρίαμβος, το κλείσιμο του Κουατσέλα από τον Jack White. Και βέβαια φαντάζεστε τι έγινε όταν έκλεισε το φεστιβάλ με αυτό το τραγούδι των White Stripes. Κουατσέλα λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, ίσως το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο του Glastonbury στην Ευρώπη, τελείωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο, τρεις μέρες. Επικεφαλής στις τρεις μέρες ήταν η AC/DC, ο Drake και ο Jack White την τελευταία μέρα, όπου έγινε μια αποθέωση παίζοντας μεταξύ άλλων και διασκευές, έπαιξε και ο της Reading, και πολλοί από εμάς το είδαμε σε live streaming το φεστιβάλ αυτό τώρα πια από τα καλά του διαδικτύου. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και εντελώς διαφορετικά στυλ σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται στην έρημο, σε μια εκεί στην Καλιφόρνια. Υπάρχουν πάρα πολλές. Έτσι λοιπόν, σε μία από αυτές, έγινε το φεστιβάλ. Η περιοχή λέγεται Colorado, Colorado Desert, έρημος του Colorado, παρόλο που δεν είναι στο Colorado, είναι στη Νότια Καλιφόρνια, σχεδόν 3 ώρες από τα σύνορα με το Μεξικό. Χιλιάδες ο κόσμος, και μία από τις καλύτερες παρουσίες, από ό,τι διάβαζα το Billboard, την έχει σαν πρώτη παρουσία από τις 10 καλύτερες, η Florence and the Machine. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχουμε παίξει και πάλι από το άλμπουμ της που έρχεται. Conversation with no destination, another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Let loss reveal it. Let loss reveal it. Patron saint of the lost causes. We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island and you were there too, but somehow through the storm I couldn't get to you or St. Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation, and I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. Saint Jude, we were lost before she started. Saint Jude, we lay in bed as she whipped around us. Saint Jude, maybe I've always been more comfortable in Εξαιρετική εμφάνιση λοιπόν, σύμφωνα με τον People, αλλά και άλλες δημοσίευσεις που είδα στην Αμερική, της Florence και του συγκροτήματος Machine στο Coachella Festival, μία τραγουδίστρια που είναι από τις σπουδαιότερες της νέας γενιάς. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά James Bay. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήρθε το πρώτο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης Go for More. Το δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη σχέση που έχετε αναπτύξει μαζί της. Τώρα, για πρώτη φορά, κερδίζετε πόντους από τις καταθέσεις, τα δάνεια και τις επενδύσεις σας, καθώς και από τις συναλλαγές σας και μέσω iBank. Κερδίζετε πόντους από όλες τις κάρτες σας, πιστωτικές και χρεωστικές, για τις αγορές σας και τα ταξίδια σας. Κερδίζετε και για όσα μέχρι σήμερα δεν μετρούσαν, όπως τα γενέθλιά σας. Αυτό είναι το Go for More, ένα πρόγραμμα αντάξιο της Εθνικής. Εγγραφείτε τώρα και μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, στο 181818 και στα nbg.gr και goformore.gr. Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τώρα, μόνο ο Κομωτήσας μπορεί σε 30 λεπτά να σβήσει κάθε φθορά των μαλλιών με τη σειρά αναδόμησης Absolute Repair Lipidium. Ρωτήστε τον Κομωτήσας. L'Oréal Professionnel. Πέμπτη έκθεση Auto Gas and Natural Gas. Όλες οι λύσεις για την οικονομικότερη αυτοκίνηση σε μία έκθεση. 17 με 19 Απριλίου, εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Είσοδος ελεύθερη. Τα Public και η Samsung σας προσκαλούν την 5η 16 Απριλίου στις 7.30 στο Public Λιφάδας σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, εκπλήξεις και δώρα. Έλα να δεις και να ζήσεις πρώτος τη μοναδική εμπειρία των νέων Samsung Galaxy S6 και S6 Edge και γίνω μεγάλος υπερτυχερός που θα κερδίσει πρώτος το Samsung Galaxy S6 5η 16 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στο κατάστημα Public Λιφάδας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Μάνος Ελευθερίου, καλεσμένος την Τετάρτη 15 Απριλίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον σημαντικό λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο του, την τέχνη και την κοινωνία. Η τραγουδοποιός Ευτυχία Μητρίτσα θα παρουσιάσει ζωντανά στο πιάνο αγαπημένα τραγούδια σε στίχους Μάνου Ελευθερίου. Την Τετάρτη, 15 Απριλίου, στις 8.30, ο Μάνος Ελευθερίου στις συναντήσεις με συγγραφείς. Στο καφέ του Ιαννού, σταδίου 24, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το αφιέρωμα στην jazz την περασμένη εβδομάδα, στην κανονική ροή της εκπομπής με ενημέρωση στο πρώτο μέρος και αφιερώματα στο δεύτερο. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα συνέχεια στα ντουέτα. Θα παίξουμε σε λίγο το καινούριο καλέξικο και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με αυτούς, γιατί είναι βασικά δύο τύποι και έχουν βέβαια και συγκρότημα. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος μην χάσετε τους καλέξικο, είναι από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ιστορία λοιπόν, ψυχαγωγία, ενημέρωση κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Βήμα FM. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τα μηνύματά σας. 211-365-9995. Επίσης, μηνύματα, στέλνετε SMS μήνυμα Βήμα FM, αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγούρη. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις και για την χθεσινή εκπομπή, στο αφιέρωμα του μεγάλου Sammy David Jr., μπορεί να στείλετε ό,τι ερώτηση έχετε τώρα. Όπως επίσης να τονίσω, γιατί πήραμε μηνύματα χθες για τον Sammy Davis Jr. που είχαμε το αφιέρωμα, ότι ήταν ο μέντορας κατά κάποιο τρόπο του Michael Jackson μεταξύ άλλων. Πάμε στον James Bay που ακούσατε για πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή. Ήδη είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη Βρετανία, το λέγαμε από τις αρχές της χρονιάς, από το άλμπουμ Chaos and the Calm. Of the night, and it's colder to turn on your side, and I know you are up in 2 hours, get tonight, we don't have tomorrow, so don't ruin now. How are we gonna move together? Just come closer. If we don't move, between the sheets, and I creep in, and everything's loud, and I'm sorry I've woken you now. tonight, we don't have tomorrow. So I'm done whispering, done whispering. How are we gonna move together? Just come closer. If we don't move together, just come closer. How are we gonna breathe? How are we gonna be together? Just keeping our peace between the sheets. Give me a cold shoulder before you go. Turn around, let me hold you, and let me say, in the dark of the morning, just one more thing. How are we gonna move together? Just come closer. Don't move together. We come closer. How are we gonna breathe? And how are we gonna be together? Just keeping the peace. Just keeping the peace. Move together. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ του James Bay, που και αυτός παίρνει σειρά. Να δούμε αν θα φτάσει την επιτυχία του Ed Sheeran ή του Sam Smith. Αυτοί όμως που θα ξεπεράσουν την επιτυχία του πρώτου άλμπουμ τους είναι οι Alabama Shakes, με το καινούργιο τους άλμπουμ που βγαίνει την άλλη εβδομάδα και λέγεται Sound and Color.

Για 16η συνεχή ημέρα τελεί υποκατάληψη η Πριτανία του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Αντώνης Σαμαράς καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει αμέσως εντολή να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να επέμβει η αστυνομία. Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την ένωμη τάξη, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για το μεταναστευτικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στο 2015 η Ελλάδα θα δεχθεί 100.000 πρόσφυγες, δήλωσε το πρωί η αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, μιλώντας στο Μέγκα. Πολιτική αντιπαράθεση για τις δηλώσεις της Στασίας Χριστοδουλοπούλου. Για απίθμενη θρασίτητα, απίστευτη ανικανότητα και ανευθυνότητα κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ θεσμών και Ελλάδας ως τις 24 Απριλίου προσδοκά η Κομισιόν σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Μαργαρίτης Χινά. Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Η προθεσμία θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου και οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας ή στα ΚΕΠ. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ και τους πρώτους αγώνες των play-off, στις 8 CSKA Παναθηναϊκός, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΙΤ. Στο ποδόσφαιρο και το Champions League, στις 10 παρατέταρτο η πρώτη προημιτελική, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ και Γιουβέντους Μονακό, τηλεοπτική μετάδοση από την ΟΒΑ. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο λόγω των ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική συννεφιά το πρωί με γρήγορη βελτίωση. Μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, λίγο μετά τη Χαλιβουργική, λόγω έργων. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Εδώ Θανάσης. Αφήστε το μήνυμά σας. Τι κάμετε κύριε Θανάση. Εμείς βάλαμε ο τε double play για να τα λέμε. Και εσείς χαθήκατε μετά από εκείνο το ματσάκι που τσιμπήσατε το τεμάχιο στα χασομέρια. Χαθήκατε. Ούτε ένα mail, ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν πιστεύω να σας πήρε από κάτω. Εμείς πάντως σας περιμένουμε να δούμε μαζί τη revanche. Θα έρθεις ή δεν νιώθεις. Βάλε και εσύ ο OTE Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια για να νιώσεις. Μόνο από 39,80 το μήνα και δώρο την κεραία. Από τον OTE. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όμως εκτός από το Richie Blackmore, εμείς θυμόμαστε και άλλα μεγάλα ονόματα που αγαπήσαμε και ένα από αυτά γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1932 σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη τραγουδίστρια της country, Loretta Lynn. Με απίθανες επιτυχίες στον καιρό της, μάλιστα η ζωή της είχε γίνει κινηματογραφική ταινία και έτσι έδωσε την αφορμή η Sissy Spacek να κερδίσει το Όσκαρ, το μοναδικό Όσκαρ στην καριέρα της, καθώς είχε παίξει τον ρόλο της Loretta Lynn. Coal Miner's Daughter. In a cabin on a hill in Butcher Holler. We were poor but we had love. That's the one thing. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the Van Leer coal mines. All day long in the field hoeing corn. Mommy rocked the babies at night and read the Bible by the coal oil light. And everything would start all over come break of morn. Daddy loved and raised their kids on a miner's pay. Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day. Why, I've seen her fingers bleed to complain there was no need. She'd smile in mommy's understanding way. In the summertime, but in the winter time, we'd all get a brand new pair. From a mail order catalog, money made from selling a hog. Daddy always managed to get the money somewhere. Η κόρη του Ανθραγκορίχου, έτσι λεγόταν και η ταινία που είχε βγει το 80, βιογραφικό φιλμ για την Λορέτα Λίν που ακούμε, που γίνεται 83 ετών σήμερα. Τότε ήταν, όταν γυρίστηκε η ταινία το 80, ήταν 48 και όπως είπαμε η Σίσι Σπέικ είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της και δίπλα έπαιζε στην Σίσι Σπέικ ο Τόμι Λι Τζονς και ακόμα ο Λίβον Χέλμ από το συγκρότημα των Band. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι White Stripes και ο Jack White, εκείνο που εκτίμησε σε αυτόν τον μουσικό, που για μένα είναι ένας από τους τρεις σπουδαιότερους του νέου αιώνα σε αυτήν τη μουσική που κάνει, είναι ο σεβασμός που έχει στην παράδοση. Έτσι το 2004 είχε κάνει ένα άλμπουμ με την Λορέτα Λίν και δεν ήταν η μόνη κίνησή του. Όλα αυτά που έκανε από τότε τον τοποθετούν στην πρώτη θέση αυτών που θα θέλαμε να έχουμε πολύ περισσότερους. Είναι κρίμα που στην χώρα μας, για διάφορους άλλους λόγους και για κάποια που γράφονται κατά καιρούς, κάποιοι έχουν οδηγήσει ένα μέρος των παιδιών που ακούν ροκ να μην τον εκτιμούν έτσι όπως θα έπρεπε, και είναι κρίμα γιατί αυτός είναι ο νούμερο ένα. Το καινούργιο καλέξικο. Where the Ακούσαμε ένα από τα νέα τραγούδια των Καλέξικο, Falling from the Sky, από το άλμπουμ τους που βγήκε αυτήν την εβδομάδα και σε λίγο θα έχουμε αφιέρωμα σε αυτούς μετά τις ειδήσεις των 7. Συνεχίζουμε με τον Σούφιαν Στίβενς. I search for the castle I lost. Drag me to hell in the valley of the devils. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Θαυμαστής του Πολ Σάιμον, ο Σούφιαν Στίβενς, στο κομμάτι No Shade in the Shadow of the Cross, από το άλμπουμ του Carey and Lowell. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Badminton. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη.

Ένα ακόμα συγκρότημα από την Ιρλανδία που παίζει φόλκο. Ένα ακόμα συγκρότημα από αυτά που προστίθεται σε μια μεγάλη σκηνή που έχει δημιουργηθεί. Και μπορεί αυτό το άλμπουμ να τους χαρίσει το βραβείο Mercury, που δεν τους το χάρισε τα δύο προηγούμενα, που και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ των Villagers ήταν υποψήφια για το βραβείο Mercury. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς αυτής λέγεται «Εκδίδοντας μια πεταλούδα». Πρέπει να βάλει πάρα πολύ δουλειά ο Kanye West για να φτάσει τον Kendrick Lamar σε αυτό το άλμπουμ, που είναι ο διάδοχός του ίσως. Εδώ βέβαια ο Kendrick Lamar έχει ένα ακόμα στοιχείο, ότι είναι πολύ πολιτικοποιημένος και τα τραγούδια του έχουν μεγάλη σχέση με τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα μεταξύ των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. The Blacker the Berry, Kendrick Lamar. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African-American. I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy, my dick is big. My nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people. Your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalized my perception, but can't take down from it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you feel it. You sabotage my community, making a killing. You made me a killer. Emancipation of a real nigga. I saw them treat me like a slave, can be black. Oh, if you feel one heap of pain, can be black. I'm an asset, them put me in a chain, can be black. I'm a chain now, me gold chain full of rocks. Hey, you know, see the whip, left side, can be back. But now we have a big whip back from the black. Oh, them are super doom from the start, can be black. But remember this, every race start from the black. Just remember that. I'm the biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. I, black and successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You made me a killer, emancipation of a real nigga. I saw them shit like a slave, can be black. Boy, if you feel one heap of pain, can be black. I'm an asset of put me in a chain, can be black. I'm a chain now, me go a chain full of rocks. Hey, you know, see the whip, left side from the back. But now we have a big whip back from the black. Oh, them are so redoomed from the start, can be black. But remember this, every race starts from the black. Just remember that. I'm the biggest hypocrite in 2015. When I finish this, if you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. Generational hatred and cynicism is grimy little justification. I'm African American, I'm African, I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you, no fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people, I can tell cause it's threats when I see you. I can tell cause your waist is equal. No, I can tell because you in love with the desert eagle. Thinking maliciously, he get a chain then you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Xhosa might go to war. Two tribal armies that wanna build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. Beefing with Pyrus rules, only death settled the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when gangbanging make me kill a nigga blacker than me? Hypocrite.